राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 जून 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता मंसूर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। संसार से मर जाना, मर गया पुरुष को भी हानि लाभ से फर्क पड़ता है। जो मर गया उसके हानि लाभ से फर्क पड़ता है क्या? आदर निरादर फर्क पड़ता है क्या? निंदा प्रशंसा का फर्क पड़ता है क्या? सुख दुख का फर्क पड़ता है क्या? ऐसे जीता हुआ है वो जीवन मुक्त है। ये मुक्त है। तो ये किस प्रकार सन्मुख हुआ जाए? भगवान के सन्मुख होने की विधि क्या है? कैसे सन्मुख होवे हम? जैसे आपकी कन्या सास से सन्मुख हो गई, आपसे विमुख हो गई, आपसे विमुख हो गई, विधि क्या है? विधि क्या है? मैं ये साधु हुआ तो ये दो बार साधु, तीन बार, चार बार साधु हुआ है। गुरबाना बने वो मर गया, अरे जी गुरबाना बन गए साधु हो गया। ऐसे विधि आए तो स्वास्थ्य संबंध में होते हैं। संसार से संबंध छोड़ दे बिल्कुल तो भगवान ने सन्मुख होया। संसार मेरा नहीं है, संसार मैं नहीं, संसार मेरा नहीं, संसार मेरे लिए नहीं, तीन बार। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। होगा दूसरा प्रश्न है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म ये ज्ञान मार्ग की साधना, वासुदेव सर्वम ये भक्ति मार्ग की साधना, दोनों एक ही है क्या? ये फल है कि भक्ति मार्ग में प्रेम मुख्य होता है, ज्ञान मार्ग में ज्ञान मुख्य होता है। ये मुख्य होता है, भक्ति मार्ग में प्रेम मुख्य होता है, प्रेम ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान मुख्य होता है। अपने कर गए थे वो कर गए, क्यों पूछा नहीं कर गए? देखो करने के लिए बहुत सरल बात बताए, आप मानो तो केवल मान लो, स्वीकार करो, केवल स्वीकार, इतने मात्र से पूरा काम हो जाएगा। बहुत सुगम, बहुत सरल, बहुत सीधी बात, स्वीकार कर लो। भक्ति में मैं भगवान का हूं और ज्ञान मार्ग में शुद्ध चेतन हूं। संसार से कोई संबंध नहीं, ज्ञान का संबंध है नाम सेवा संसार करो जो सावधान जाओ सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं जो सावधान जाओ सेवा करो जैसे आपकी कन्या अपने वर को स्वीकार कर लेती है उसका गोत्र बदल जाता है और फिर माँ बन जाती है दादी बन जाती है बूढ़ी हो तो परदादी बन जाती है माँ बाप याद ही नहीं जैसे वो शास्त्र की बनती है ऐसे तुम भगवान के बन जाओ तेज बात ही थी चाहे साधु बन गए इनको पूछो घर वाले है जी गए मर गया समाचार आया नहीं आया सुप्रे नहीं बोला समाचार आवे तो अच्छी बात ना आवे तो अच्छी बात क्या मतलब तुम तेरे बाबा के पास ऐसे जीते हुए ऐसे हो जाए वो जीवन मुक्त है बड़ी सीधी बात है अगर आप मानना चाहो तो केवल स्वीकार करो ये बात है अगर आप कल्याण चाहते हो अगर आप मुक्ति चाहते हो आप अपना उद्धार चाहते हो अपने कृपित होना चाहते हो प्राप्त प्राप्त भी होना चाहते हो ज्ञात ज्ञात होना चाहते हो तो केवल स्वीकार करो मैं भगवान हूँ भगवान मेरे भगवान का ही हूँ और भगवान ही केवल मेरे अपने हाँ कर लो स्वीकार वो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा केवल स्वीकार ये स्वीकार करना है ये साधन है और स्वीकार में अपने को ठीक वैसा वैसे को देना पूर्ण हो जाए इतनी बात है आपकी कन्या कर दी आपकी छोरी आपकी गोदी में खेलने वाली बच्ची वो साथ फिर भी नहीं रही यही दो बार गए तो फिर गाता है छू छू होता है तो वो करते हैं कोई जरूरत नहीं इतनी भी जरूरत नहीं भूल जाती है भूल जाती है पर जाती है पर पोते अरी बहु आई खराब का घर खोलो पराई जाई ये पराई जाई छोकरी ने मेरा घर खो दिया माँ जी थे तो पराई जाई नहीं हो थे तो घर जाई हो याद खुद उसको याद ही नहीं तो नहीं पराई जाई आप पराई जाई पढ़ाई जाए छोकरे ने घर खोलो पढ़ाई जाए छोकरे घर में आ गया आपको याद ही नहीं है कि मैं भी पढ़ाई जाई हूँ मैं तो मालिक हूँ प्रसादी हूँ मेरा परिवार है बेटा है पोता है पर पोता है दोता है मेरे कई है मैं सभी माँ हूँ सभी दादी हूँ सभी नानी हूँ याद आता पद बेटी हूँ बेटी हूँ मेरी याद इसलिए संसार से छूट जाओ घर में बैठे घर से छूट गए वो प्रेमी हो गया और वैसे छूट गया मुक्त हो गया छूटा भगवान को पढ़ लिया देखो यह है ईश्वर और यह जीव है यह जगत, ध्यान देना ईश्वर है और जीव है और जगत है। अब जीव ने अहंकार जो जगत का है, महाभूता ने अहंकार भूमि आपो जलो वायु खानो मनो बुद्धि अहंकार आप परा पकड़ते हैं, आप परा होते अपरा के अहंकार को पकड़ लिया तो नीचे गया तो ये जावे नहीं खास में इसको पकड़े ईश्वर पकड़ रहे इसके अंश हो ईश्वर अंश थी विनाशी ईश्वर के अंश हो आप संबंध है वो अहंकार को पड़ा अहंकार विहार कामान या सर्वान मानस निष्प्रिय निर्मो निरहंकार शांति में ऐसा ब्राह्मी स्थिति जहाँ अहंकार मिटा और ब्राह्मी स्थिति हुई ऐसा ब्राह्मी स्थिति यही नाम प्राप्त नहीं हुई थी इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने मोह नहीं होता अंधकार हो जाते ही निर्वाण धर्म की प्राप्ति होगी निर्मो निरहंकार ममता रहन जी मेरे भगवान है और मैं भगवान का हूँ मेरे मेरे मेरे और ममता जी मेरे भगवान है और मैं भगवान का हूँ आता हूँ मेरे भगवान है मैं भगवान का ध्यान हो जाओ इतनी मान लो केवल स्वीकार कर अब भी कर लो अभी अभी अभी अभी जीवन होता अब भी इसी क्षण आप पापी हो पुण्यात्मा हो अच्छे हो बंदे हो भले हो बुरे हो जैसे होते मैं भगवान भगवान सबको स्वीकार करते मैं भगवान ना हूँ और भगवान से और मैं क्या हूँ ईश्वर अंश जीव ईश्वर अंश जीव अंश और अविनाशी मैं अविनाशी हूँ चेतन हूँ अमर मन रहित हूँ आनंद शुक्राशि ये आनंद शुक्राशि थोड़ी देरी नहीं रहेगी और सब हो जाएगा अभिमान लो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल शुक्राशि अभी मान लो अभी अभी अभी ऐसे क्षण खेती करने वाले केवल बीज को डाल देते हैं तो कहते खेती होगी अरे भाई खेती होगी अभी जेठ है अषाढ़ है खेती में धान आए खत्ती में खेती हुई अभी खेती हुई बस मैं भगवान का हूँ छोटे बात आप सुनो तो दूसरे जाति की बात नहीं है मैं भगवान का हूँ जैसे आपकी लड़की छोटी कन्या वो माँ बन जाती है दादी बन जाती है परदादी बन जाती है परंतु आपके घर के नहीं रहे आप थोड़ा दिन देते ही घर में बुढ़ी हो जाए आपके पता नहीं मैंने ऐसे घर देखे हैं अंत में जब वो मर जाती है तो पीहर का ओंडा होता है कफन मेरा बीर जाता है तो पीहर वाले तक ख्याल रखते हैं हमारे बुआ या हमारी दादी है वो पहले बहन बनती है पहले बुआ बनती है पहले दादी बन जाती है दादा दादे की बहू भी दादी, दादे की बहन भी दादी, क्या नहीं, दादा हमारा, हमारे बाप का बाप दादा है, दादे की बहू भी दादी है, दादे की बहन, बहन भी दादी, साची है एक होंगे। यह बात अब ऐसा आशा कर लो, ये सन्मुख हो जी वो जब ही जन्म खो के अनुदान रहे, कैसे ही पापी हो, कितने दोषी हो, भगवान का हो गया सब खत्म, भैर भी अपना भी नहीं है। जमान में सदा सत्ता है, उसमें सब सत्य हो जाता है, भाव भी सत्य है, वाणी भी सत्य है, व्यवहार भी सत्य है, सत्य में पता है, झूठ नहीं है, असत्य नहीं, असत होगा, असत चलेगा नहीं, असतो भी देते भाव, असत भाव न भी देते, असली सत्ता नहीं है, संसार सत्ता नहीं है, संसार मर मर रहा है, सब मर रहा है, और असत्ता मन काम सत्ता एक भगवान भगवान इतने में निहाल हो जाएगा, निहाल मैं भगवान का हूं, अच्छा हूं तो भगवान का, बुरा हूं तो भगवान का, भला हूं तो भगवान का, मंदा हूं तो भगवान का, अपने भर में पूत है, वो सबूत है, पूत है सबूत है, पूत है भगवान का हूं, जहां भगवान के बने अरे पवित्र हुए, पवित्र हो जाओ, हुए बर्तन खराब हुए तो आग में रख दो, कमंडलू है किसका पता नहीं, तेल में जमीन उगाड़ दो, धातु पात्र है अग्नि रख दो, फिर राह जो इंद्रे काल मुखा इतनी बात है, तत्काल तत्काल तत्काल अभी कम से कम सत्य भाषण किसी को कोई ठेस न पहुंचे, किसी कोई मेरे व्यवहार से, वचनों से, भाव से, मन से भी बड़ी बात अच्छे सत्र जाओ साधु में संबंध दे, अब ऐसे दुराचार हो सुचाराचार बस देव भगवान विभाग न्याय मृत्यु एक भगवान के साथ संबंध साधु रेव संबंध दुराचार्य दो घर किया, दो अर्थ दो श्लोक किया, दुराचार्य किया दो घर किया, और ये भी अपने स्त्री और शुभ रास्ते मरना पुण्य आधे आधे श्लोक में लोग में सांसवन बता दी स्त्री बता दी और अपराधी दो श्लोक थे, अभिषेक दुराचार हो बनते बावन साधरे और समझते समय क्षिप्रम भोई धर्मात्मा सच उत्थानते नियोजते कौन ते प्रजा है नमन परिषद अभिषेक सुधराचार हो बनते बावन निर्वाह दोष और माँ ने बाबा से थे ये भी पापियों ने स्त्रियों वेशा पापियों ने अपचय थे ये भी पापियों ने स्त्रियों एक श्लोक में चार आचार दिए पहले एक के लिए दो श्लोक चार के लिए आधा श्लोक क्यों पुण्य पर बोले पुण्य आधा श्लोक चाहिए दो श्लोक ठीक है ना पूछ लो ये तो जान लो सच्ची बात ऐसे भगवान ये चलो जाना ये सर्वों को होते ही सब हो जाता है पता पीछे लगता ब्याह होते ही बेटा नहीं होता बेटा भी होता पोता भी होगा पर पोता भी होगा ज्यादा दिन पर सर पोता भी होगा समय लगेगा इतना समय यहाँ लगेगा इतना समय यहाँ नहीं लगता तो क्षिप्रम हो देवता क्षिप्रम वरम द्रुतम शीघ्रम बात है अब आओ कृपा करो अपने को बदल दो अपने को बदल दिया बस यह साधु हो गया तो अपने को बदल दिया मैं साधु हो गया एकदम सच्ची बात सिद्धांत की बात है सरल बात है निहाल हो जाओगे निहाल इवन देरी नहीं रहती माँ बिना बच्चा नहीं रहे बच्चे बिना माँ नहीं रहती भक्ति बिना भगवान नहीं था भगवान भक्ति बिना रहता है साधक साध्य के बिना रहता है साध्य साधक के बिना रहता सच्ची बात एकदम एकदम सदा कहने कुछ करना नहीं पड़ता केवल अपने को बदल दिया मैं तो वैसा तो हो गया सब आशा छोड़ देते हैं मान बाप और शरीर पुत्र सब छोड़ देते सब हो गया अपने घर से गया घर वाला बने वो मर गया वह नहीं घर वाला बन गया बस उसके लिए घर वाले मर गए अरे घर वाला बने वो मर गया अब बहुत ऊंचे भाई साधु और खराब हो जाए भूत हो गया भूत मैं घर वाला तो मर गया घर वालों पास प्रेम करे तो थूक चाटे करे भाई थूक दिए तो चाटे जाएगा थूक दिया मौज हो जाती है घर में बैठे ही हो जाओ भाई हो जाओ बहना हनुमान तो सब आप भगवान सर हृदय से सीधी सीधी मैं नाता पूर्ण सर हृदय से बिनता पूर्वक इतनी बात नहीं हो जा रही बहुत बढ़िया बात है बहुत उत्तम मेरा जन्म सफल हो जाएगा है इतनी सी बात है साधु है विधवा है बूढ़ा है उनका ये तो हो जाना चाहिए बूढ़ा बूढ़ा सेवा साधु होंगे साधु सभी विधवा होंगे विधवा सभी अब क्या काम है हमारा एकदम मौजूद ठीक है ना।